Mai op zeie banne, zeie banne, benger alep, alep zeie banne. Mai op zeie banne, oip zeie banne, zeie banne. Da je novo kole na hole, znowu rozpierdolę. Tu nie mój ziomość mi mówi, że wszystko to tu dziś to musi być, odkąd mam brodę. Ale odkopał problem? Odkąd mam brodę? Słodko to odtąd zrobiły się dobre te wszystkie tematy, co dotąd chujowe. Nie no, stary racja, patrz, repolaryzacja. To wszystko te stany przed eliminaty i zaraz pojadł się na twarzy Jacka. Poza tym trwa dobra pasa i na tym jak to gra basa, to może wchłoniesz klimaty basa. Zrób się kumaty asa, w rękawie mam asa. Ciekawe się robi, bo w sumie mam tank top. Peleny to kasa, w sumie nie, w sumie nie, w sumie mam banknot. Infamia się zwraca, macam po brodzie jak gadam ze ścianką. Liczy i opada, blokada, wypłaca. Sianko, ale mocno weszło, to broda mi dała ten cashflow. No dobra, to tu nic to gadaj tak zresztą, bo non stop zajawa jest miesią. Wiesz ziom. Kiedy ktoś ci daje pace, wtedy bierz go. Mają przejebane, przejebane, banger alej, ale przejebane. Mają przejebane, oj przejebane, przejebane, będę dalej. Mają przejebane, przejebane, banger alej, ale przejebane. Mają przejebane, oj przejebane, przejebane, będę dalej. Do teraz miałem nieraz tak, nie masz tak. Trymera sound. Golę brodę i wychodzę. Na co dzień najlepszy fit mam, stylowa na co dzień jest gruba. Ratatatata, gruba impra. Hit mam, o kurwa znowu hit mam. Bujamy się po klubach, pochuj się na chatach. Kitrać, jest impra. To nie jak w latach, infami. Kasa tu kasa, tam robię mata. Pi i Sigma, pierwszy lokal driny. Dupeczek parę i parę, chwalę ten sour i palę. I palę i sour i sour i palę i dalej. Jedziemy z drugim lokalem, ty. Jak wchodzę to grają kawałek. Jak chcesz to nazwij, od 16 do pażałty. Bang it, ale nigdy nie rozpierdalałem jeszcze tak jak dziś to czynię. Na mieście kurwa zaczepiają mnie te hip-hop sinie. Wszystko płynie samo z siebie, jest najlepiej i to kocham. Klub trzeci lokal, leci wokal, mój wokal. Dzięki za wasz hajs, dzięki. Jesteście wszyscy świetni. Dzięki za wasz hajs, dzięki. Dzięki za hajs. Mają przejebane, banger alej, ale przejebane. Mają przejebane, oj przejebane, przejebane, będę dalej. Mają przejebane, banger alej, ale przejebane. Mają przejebane, oj przejebane, przejebane, będę dalej.